Potem bliscy, miłość i akceptacja. Następnie szacunek, autonomia i na końcu chwile szczęścia. Prawda? To jest właśnie ta piramida dobrego umierania. Myślę sobie, że wiele tych punktów można zrealizować, nawet jeżeli ten środkowy punkt nie jest do zrealizowania na przykład w takim miejscu jak szpital czy hospicjum, a mianowicie bliscy, miłość i akceptacja. O ile akceptacja jeszcze oczywiście tak, jak najbardziej, ale właśnie ta miłość i bliscy może być to trudne wtedy, kiedy jesteśmy właśnie sami. Ale panie też mówiły o tym, że no, technologia przychodzi nam w tym wypadku z pomocą, więc wychodzi na to, że właściwie te wszystkie potrzeby chorego, nawet w takim miejscu jak szpital czy hospicjum, mogą być zaspokojone. Takie jest też państwa wrażenie? To, co ja chcę powiedzieć, że technologia to jest na pewno bardzo ważny i pomagający nasze działania obszar, ale też no właśnie ta bliskość ludzka. Z jednej strony myślę sobie, że zawsze byłam uważna i patrzę jak na zespół pracujący w hospicjum i wyobrażam sobie, że tak jest w innych też miejscach. To ta bliskość i obecność była dawana zawsze, a teraz tym bardziej jestem uważna na to, że no właśnie, że siedzi pacjent i mogę koło niego przysiąść i posiedzieć z nim, wypić herbatę, nie wiem, posłuchać tego, co mówi, albo popatrzeć na zielone liście. Oczywiście, że myślimy o tym, że nie ma tutaj kogoś z rodziny, natomiast zdaję sobie sprawę, że nie zastąpię syna czy córki, ale jestem blisko. Poza tym opowieści, które te nasze rodziny przychodzą do pacjentów, no nie odwiedzają ich, bo nie, w tej chwili nie można, ale kilka razy w tygodniu przynoszą różne rzeczy, owoce, jakieś czystą bieliznę czy coś do picia. Mamy taką żonę, mieliśmy taką żonę, która codziennie rano przybiegała z drożdżówką do swojego męża, bo on zawsze o 11 pił kawę i jadł tą drożdżówkę i przychodziła. I to jest ta bliskość wyrażona w taki sposób, że ja odbierałam od pani tą drożdżówkę i podawała mężowi, mówiąc, że ta jego żona tutaj za drzwiami była. Rodziny też w taki sposób. Przychodzi syn, który przynosi swojej mamie owoce i mówię, pani Marysiu, był syn, tutaj są maliny, bo pani lubi. To jest bliskość, którą też te rodziny okazują w taki sposób. Opowiadam o tym, że był, że rozmawiałam, że widziałam. Jakby podobna jest opowieść po drugiej stronie. Staramy się też, staram się być takim trochę łącznikiem, też komunikatorem. Ci bliscy naszych pacjentów są bardzo złaknieni tego, żeby posłuchać, czy ktoś zjadł, czy wstał, czy siedzi, czy nie siedzi. Zdarza mi się robić zdjęcia kogoś, kto leżał, a właśnie teraz siedzi na wózku i zrobię zdjęcie, prześlę synowi czy córce. To budzi wielkie wzruszenie i właściwie jesteśmy też świadkami takiej ogromnej wdzięczności też za te takie, no, wydawałoby się drobne rzeczy, tak drobne gesty, które niewiele mnie czy nas kosztują, a zdajemy sobie sprawę, że przybliżają tych naszych podopiecznych do swoich bliskich i ich wzajemnie. Też jeszcze chcę powiedzieć o takim ważnym momencie, który dla mnie jest związany z bliskością i z całą tą historią właśnie umierania. Jest taki moment, kiedy stan pogarsza się i właśnie jako zespół obserwujemy, że pacjent jest słabszy. I rzeczywiście zbliża się to odchodzenie. Jest taki moment, w którym zapraszamy rodzinę na takie spotkanie pożegnalne. Ono się odbywa w specjalnym pomieszczeniu, właśnie w takim zaopatrzeniu w rękawiczki, w maseczki. Ale te rodziny jakby mogą być obecne. Czasem ta ich bliska osoba jeszcze jest w kontakcie, jest przytomna, jest w możliwości porozmawiania. Czasem ten stan tak szybko się pogarsza, że no, nie udaje się to, ale jest możliwość takiego spotkania. Dzwonimy, zapraszamy, informujemy, że stan się pogarsza i zapraszamy tą rodzinę. Czasem przyjedzie jedna, dwie osoby, a czasem jest ich 8-9. Mogą wejść 2-3, więc to są bardzo poruszające momenty, kiedy gdzieś tam właśnie w oknie stoją 5 osób, a przy łóżku tego taty czy męża, pochyleni najbliżsi. To jest taki moment święty, naprawdę intymny. Zostawiamy te osoby, one mogą ze sobą pobyć kilkanaście minut, pożegnać się, powiedzieć sobie kocham, przepraszam, do zobaczenia. To jest, jak mówię, święty czas i to jest też coś takiego, co bardzo zbliża i daje szansę, myślę sobie, taką pożegnania tego, który odchodzi, ale też to jest bardzo ważny moment dla tych, którzy zostają. Rozmawiam z rodzinami później o tym, jak to było i to jest, właśnie to budzi wielką ich wdzięczność. Właściwie jest taki piękny moment. Psycholog i psychoonkolog pani Anna Saletra to mówiła. Jest z nami też dyrektor hospicjum Puckiego, Anna Joachim Labuda. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Nie do powiedzenia. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Finally it's clear. It's always been you. Rain starts to fall. Follow it up to where it begins, deep in the ocean. Love is a wave. Love is a wave. W programie Trzecim Polskiego Radia do godziny drugiej trwa audycja Nie do powiedzenia. I rozmawiamy dziś o raporcie na temat dobrego umierania. Z tego raportu wynika, że połowa właściwie osób wierzy w to, że nawet w tym ostatnim etapie życia, w terminalnej fazie choroby, można być szczęśliwym. Czy mogą panie powiedzieć więcej na ten temat? Dobrze, że wierzą. Anna Saletra. Jesteśmy świadkami powielokroć tych chwil szczęścia, więc to, że to się przekłada na tą realność badania, cieszy. Może trzeba by bardziej myśleć o tym, żeby więcej osób jakoś no właśnie uwierzyło, że to jest możliwe. To jest też tak, że tak jak mówiłam, z jednej strony małe i drobne rzeczy, które, czyli to, że mówię Pani Mario, był sen, przyniósł Pani maliny i widzę naprawdę uśmiech, i widzę ciepłe spojrzenie, i widzę poruszenie, z apetytem zajadane owoce, naprawdę postrzegam to jako chwilę szczęścia, jako coś dobrego, coś takiego przyjemnego, coś, co nie wymaga wielkiego z jednej strony wysiłku, a daje takie ukojenie, poczucie, że ktoś o mnie pamięta, że jestem ważna, że myśli. To są te drobne rzeczy. W hospicjum też jesteśmy świadkami takich, bym powiedziała, wydarzeń dużych, ważnych. Pamiętam taką sytuację, kiedy odchodziła mama 15-letniej dziewczyny i w obecności właśnie męża, syna i tej nastolatki, która pięknie grała na gitarze. Ta mama bardzo lubiła ten moment, kiedy ona grała, kiedy jeszcze była zdrowa, kiedy mogła słuchać. I ta nastolatka, to córka z gitarą w pokoju śpiewała mamie cicho i grała. I tak naprawdę to są poruszające momenty dla nas, którzy patrzą na to z boku, a wierzę, że to są chwile szczęścia dla tych, którzy w tym uczestniczą. Mam takie wspomnienie tej bordowej gitary i tych dźwięków, które wychodziły. O tym, że można być szczęśliwym mimo ciężkiej choroby i zbliżającej się śmierci. Widzimy to wszystko w filmie Jeszcze zdążę, który towarzyszy naszej kampanii Ostatniej chwile szczęścia i raportowi o dobrym umieraniu. Sięgnęliśmy do tego przekazu artystycznego po to, żeby dać dowód, namacalny dowód tego, że to szczęście jest możliwe. I osoby, które występują w filmie Jeszcze zdążę, który w reżyserii Aleksandry Kuc już pojawił się na festiwalach filmowych i są grupy osób, które miały okazję zobaczyć ten materiał, przekonują się o tym, że szczęściem może być ostatni moment pływania w morzu, które tak bardzo kochamy, a czasem przebywanie w miejscu, które daje nam poczucie bezpieczeństwa w gronie bliskich. Więc jakby to postrzeganie szczęścia zmienia się w zależności od tego, w jakim momencie życia jesteśmy i czego doznaliśmy przez całe nasze życie, jak żyliśmy, bo my w hospicjum mówimy o tym, że dobre umieranie jest możliwe wtedy, kiedy zabiegamy o dobre życie. Dla każdego znaczy to coś innego, więc warto zadawać sobie przy okazji takich dni jak dzisiaj pytanie, czy żyję tak, że mogę powiedzieć, że to jest dobre życie? Zdrowe osoby i szczęśliwe osoby, kiedy były pytane o marzenia, to mówiły o tym, że chciałyby podróżować lub uprawiać jakieś ekstremalne sporty. Tak chyba odpowiedziało 47% osób, więc spora grupa. My tego nie obserwujemy. Jeżeli słuchamy naszych pacjentów, którzy są u kresu swojego życia, to ich marzenia dotyczą zwykle bliskich relacji, tęsknoty za bliskimi. Nikt nie powiedział, że za mało pracowałem albo za mało, nie wiem, zarobiłem pieniędzy, tylko raczej ludzie mówią o tym, że to, co by dało im szczęście, to, czego by chcieli, to relacje z najbliższymi. Czasem słyszę, za dużo pracowałem właśnie, albo gdybym mógł, to bym nie wykonywał tej pracy, bo nie pamiętam, jak kiedy urosły moje dzieci, a są dorosłe. I właśnie ten raport Państwa o ostatnich chwilach szczęścia jest właśnie nawiązaniem do kampanii Ostatnie chwile szczęścia. Mogą Pani jeszcze powiedzieć coś o tej kampanii? Ona rok temu się zaczęła i trwa nadal i pewnie będzie trwała bardzo długo, przynajmniej tak długo, jak będzie Puckie Hospicjum, bo są to działania skierowane do szerokiej grupy odbiorców, zwłaszcza do tych, którzy w dobrej kondycji, w dobrym życiu nie myślą o tym, że przyjdzie nam się kiedyś rozstać z tym światem ziemskim. Kampania to spotkania z wieloma ekspertami, ale też i z każdym zwykłym obywatelem, który na co dzień, tak jak mówiłam, nie zajmuje się tematem śmierci, chyba że się pojawi temat choroby. I dzisiaj stała się taka właśnie rzecz, że w najmniej oczekiwanym momencie dla wielu osób widmo śmierci, bądź też śmiertelnej choroby, czy ciężkiej choroby, o której myślimy jako śmiertelnej, jest. Stąd też takie duże zainteresowanie osób, które miały okazję kiedyś nas poznać albo spotkały się z nami przy różnych okazjach, niekoniecznie kiedy towarzyszyliśmy bliskim chorym umierającym. Ale nasze działania to, tak jak wspomniałam, film jeszcze zdążę, który pokazuje bohaterów na końcu swojego życia, raport, ale to też działania, które w wielu środowiskach medycznych mają doprowadzać do wypracowania pewnego standardu, do tego działania, które w taki czytelny sposób będą wskazywały korzyści, które płyną dla wszystkich z realizowania opieki na możliwie najlepszym poziomie, takiej, która da poczucie bezpieczeństwa nie tylko tym, którzy odchodzą, ale też tym, którzy realizują te zadania. Dziś tak bardzo ważny temat w momencie, kiedy przychodzi nam ubierać drugi kombinezon, drugą maseczkę, po to, żeby zadbać o siebie i o innych. W raporcie też jest informacja o tym, odpowiedź na pytanie, czy my jako chorzy chcemy znać prawdę o swoim stanie zdrowia. I odpowiedź jest taka, że aż 72% osób tą prawdę chciałoby poznać, tak. Mimo tego, że w przekonaniu wielu jest że no lepiej nie mówić. Tak? No, jesteśmy świadkami tego, kiedy słyszę, proszę nie mówić tacie, na co jest chory, albo proszę nie mówić tacie, że jego stan się pogarsza, bo on myśli, że ma tylko zapalenie płuc. Z jednej strony to badanie pokazuje, że sami prawdę chcemy znać, a wydaje nam się, że inni do tej prawdy tego prawa albo nie mają, albo jej by nie chcieli. Tak naprawdę niewielka grupa osób rzeczywiście nie chciałaby tej prawdy znać. Pracujemy w hospicjum w oparciu o prawdę, ale taką prawdę i tak w taki sposób przekazywaną, która będzie jakoś do przyjęcia. Wierzę w to, że można różne rzeczy powiedzieć w taki sposób, które właśnie są do przyjęcia zarówno przez pacjenta, jak i rodzinę. I zwykle też sprawdzam, na ile pacjent albo też rodzina zdają sobie sprawę, w jakim są miejscu, jeśli chodzi o chorobę, o diagnozę. Pytam po prostu i tak naprawdę to pytanie, a na co pan choruje albo z czym pan przychodzi, bardzo dużo pokazuje. Tak? Są osoby, które mówią wprost, że choruje nowotworowo na to i na to jego czasu, a są osoby, które mówią o tym, że no coś tam mam na płucach, więc zawsze to zwraca naszą uwagę i taką czujność na to, żeby tak rozmawiać, żeby z jednej strony nie przestraszać, a z drugiej strony no jakoś też otwarcie temat, no właśnie móc otworzyć, dlatego że to jest prostsze mimo wszystko, a przynosi tak naprawdę ukojenie i spokój i o to nam chodzi. Jeśli jest ktoś, z kim trudno rozmawiać otwarcie na tak ważny temat, jakim jest własna choroba, życie, przyszłość, właściwie zbliżająca się śmierć, to rzeczywiście obserwujemy bardzo dużo napięcia, dużo niepokoju, dużo niepewności, przestraszenia, lęku. Jeżeli temat jest otwarty i możemy rozmawiać wprost, bezpiecznie, ten poziom lęku znacznie się obniża i jest dużo spokojniej, o to nam chodzi. Dla mnie też to są chwile szczęścia i jakby w tym kierunku i w taką stronę też pracujemy, żeby tak to wyglądało. Ja jeszcze dodam, że komunikacja w temacie, tym najtrudniejszym zakończenia leczenia, złego rokowania bądź też zbliżającej się śmierci, to jedna z najtrudniejszych komunikacji. Dzisiaj sięgamy po narzędzia takie, jak daje nam komunikacja medyczna i mamy taką wiedzę i korzystamy na co dzień z tego doświadczenia i z tej mądrości jakby wielu osób, ekspertów z różnych środowisk. Od wielu lat realizujemy też projekt Areopag Etyczny, który skierowany jest do studentów medycyny ostatnich lat, po to, żeby w takim tygodniowym projekcie, kiedy wspólnie z ekspertami przyszli lekarze, którzy będą przekazywać nam te wiadomości, dostawali taką wiedzę, pigułkę wiedzy, którą są w stanie użyć i spróbować, raz doświadczyć, zaeksperymentować w pracy z aktorami. Bo warsztaty, za którymi cieszą się największą popularnością i chciałyby osoby, które do tej pory skorzystały z naszego projektu, móc korzystać jakby ciągle. Stąd też mówię o tym dobrym doświadczeniu i o komunikacji, która wiem, że chcemy, żeby ona była inspirująca i dająca prawdziwą nadzieję, a nie odbierające siły i moc. Stąd też tak ważne jest, żeby z wielką uważnością prowadzić rozmowę z chorymi, ale też i bliskimi, w temacie najtrudniejszym, czyli leczenia i zbliżającej się śmierci. I wiemy, że wymaga to wielu zabiegów i mądrości, ale jest to możliwe i bardzo tego pilnujemy i pielęgnujemy i zachęcamy też innych do tego. O dobrym umieraniu rozmawiamy dziś w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę zostać z nami. Jesteśmy z Państwem do godziny drugiej. W programie trzecim rozmawiamy dziś o raporcie, który powstał w puckim hospicjum, o ostatnich chwilach szczęścia. Patrząc na perspektywę, myślę, całego kraju, albo nawet i szerzej, ale skupmy się na Polsce, jak odnieść to wszystko, o czym panie mówią, do tej naprawdę dramatycznej teraz sytuacji, kiedy szpitale są przepełnione, kiedy personel jest już na skraju swojej wytrzymałości, kiedy nie ma sił, energii do tego, żeby, nie wiem, wziąć ten komputer i zapewnić kontakt osoby bliskiej, takiej nawet, która już odchodzi z rodziną. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, kiedy sytuacja jest tak dramatycznie trudna? Jak możliwe jest wtedy takie właśnie dobre odchodzenie? Pracujemy razem w zespole, wykonując bardzo trudną pracę i tak naprawdę myślę o takim wspólnym dawaniu sobie wsparcia. Czasem to, że właśnie porozmawiamy o jakimś trudnym doświadczeniu, wypijemy wspólną herbatę, czasem pośmiejemy się, daje nam też jakąś taką energię i zasób na to, żeby być dalej blisko pacjenta i jakby dawać z kolei jemu czy jego rodzinie. Na pewno to ma duże znaczenie, zdaję sobie sprawę. Ale też prawda jest taka, że my nie jesteśmy maszynami i tak sobie myślę o tym, że jesteśmy w stanie dać tyle, ile jesteśmy w stanie. Że trudno jest też pozostawać w takim poczuciu, że ciągle coś źle i za mało. I że jeżeli rzeczywiście gdzieś tak w sumieniu mam, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy i na tyle, ile to było możliwe, najlepiej jak się dało, to z tym trzeba zostać. To też jakby nie chodzi, żeby ta sytuacja pandemiczna wyczerpała nas dokumentnie i spowodowała, że sami gdzieś będziemy takim ludzkim wrakiem. Nie o to chodzi. Myślę sobie, że jednak takie zrozumienie dla siebie i wsparcie siebie samego też jakby jest ważne, tak? Czyli żebyśmy nie zostawali z takim poczuciem, że ciągle za mało, że ciągle źle, a wręcz przeciwnie, żeby dawać sobie takie właśnie wsparcie, ukojenie, że zrobiłem wszystko, co było możliwe. Proszę, pani dyrektor. Myśl, która płynie z lektury naszego raportu Ostatnie chwile szczęścia o dobrym umieraniu, to też taka myśl, która mam nadzieję, że jest budująca dla tych, którzy już się zapoznali z naszym raportem, ale też jest podpowiedzią dla tych, którzy są dla kogoś bliscy, a myślę, że wszyscy jesteśmy komuś bliscy. I jakby obserwując, mamy doświadczenie i z pełną odpowiedzialnością mówimy, że każdy z nas może pomóc. Każdy z nas może podzielić się swoim talentem, swoim doświadczeniem, wiedzą i możliwościami. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji kryzysu, który dotyka nas wszystkich. Jednych bardziej, innych pod względem ekonomicznym, innych społecznym, jeszcze innych chorobowym. Ale to jest moment mobilizacji i zaproszenia do współpracy wielu. I tak myślę o bliskich, których mamy, do których przez długi czas nie odzywaliśmy się, z którymi relacje nie podtrzymywaliśmy. O bliskich mówimy często w hospicjum, mając na myśli nie tylko rodzinę, ale też i znajomych, przyjaciół z dawnych lat. To jest ten moment, kiedy możemy dać sobie pozwolenie na to, żeby do nich wrócić, nawet jeśli dzielą nas całe lata milczenia. I z wielką nadzieją mówię o współdzieleniu odpowiedzialności i o współdzieleniu jakby pracy wspólnej na rzecz naszego wspólnego szczęścia. I tutaj nie mówię o tym, że musi zrobić to ktoś, kto uprawia zawód medyczny, czy musi ktoś, kto jest w instytucji pomocowej. Mówię o tym, że wszyscy mamy taką możliwość. Jest taki moment, kiedy każdy z nas może dać od siebie coś, co będzie potrzebne komuś innemu, albo każdy z nas ma prawo, może, nawet jeśli tego nie robił przez wiele lat, przez długi czas, kiedy był ufiksowany na swojej pracy, codzienności, pasjach, sportach, zdobywaniu świata, dziś może wrócić do człowieka, który mógłby być dla niego pomocny i to jest ten moment, kiedy nie ma wstydu, że prosimy o tą pomoc. Wzajemnie możemy sobie pomagać bez względu na to, czym zajmujemy się w życiu. Każdy z nas może coś do tego szczęścia dołożyć i do tego też zachęcamy. A proszę powiedzieć, w którym momencie znajduje się to miejsce i czas na hospicjum właśnie? Jak rozumiem, osoby, które chorują na koronawirusa, do hospicjum trafić nie mogą, prawda? Są to osoby, które trafiają do państwa z powodu innych chorób. Osoby, które trafiają do opieki hospicyjnej, to głównie osoby cierpiące na choroby nowotworowe, których nie dało się powstrzymać, wyleczyć. Jest też grupa pacjentów, którzy z innymi schorzeniami czy konsekwencjami ciężkich schorzeń, jak obrzucenie odleżynowe, mogą z takiej opieki skorzystać. Dzisiaj rzeczywiście pacjenci, którzy doświadczają spotkania z wirusem, mają ograniczone możliwości, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pozostawały w swoich rodzinnych domach i tam pielęgnowane przez osoby, które z kontaktu potencjalnie są narażone, były troskliwie opiekowane. Na co dzień do opieki hospicyjnej trafiają pacjenci zarówno tej stacjonarnej, jak i domowej. Mimo wyjątkowego reżimu sanitarnego, opieka paliatywna w naszym kraju jest realizowana niezmiennie przez cały czas. Sytuacja nowa nie spowodowała zamknięcia drzwi przed pacjentami, a wręcz przeciwnie, jesteśmy gotowi przyjmować pacjentów ponad limit i z tego co wiem, to we wszystkich ośrodkach taka sytuacja ma miejsce, więc z pełną gotowością, z pełną odpowiedzialnością, w pełnym profesjonalizmie, z dużą uważnością, empatią i troską hospicja domowe i stacjonarne, ale też i poradnie świadczą usługę pacjentom najciężej chorym, bo pamiętajmy, że chorzy, którzy korzystali i korzystają z opieki hospicyjnej, odchodzili, umierali wcześniej i dzisiaj COVID tego nie powstrzymał, jakby może jeszcze to wszystko przyspieszył. A mogło Pani jeszcze powiedzieć, gdyby ktoś nie wiedział, czym różni się takie hospicjum domowe od hospicjum stacjonarnego i kiedy jest możliwe korzystanie z jednego, a kiedy z drugiego? Opieka domowa jest dedykowana pacjentom, którzy mają wydolne opiekuńcze środowisko domowe, czyli przekładając to na zwykły język, mają bliskich, rodzinę, sąsiadów, instytucje, które mogą towarzyszyć pacjentowi w większym czy mniejszym wymiarze przez 24 godziny na dobę. Opieka domowa jest dedykowana też pacjentom, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą się poruszać, nie opuszczają swojego pokoju, nie opuszczają swojego mieszkania. Natomiast hospicjum stacjonarne jest dla tych pacjentów, którzy z powodów chorobowych, z powodu silnych krwotoków, dolegliwości bólowych, bądź też braku bliskich, którzy mogliby się chorym opiekować w domu, muszą przebywać w takim miejscu, które jest takim substytutem domu rodzinnego, w którym zamiast członków rodziny mamy personel medyczny, który tworzą pielęgniarki, lekarze, opiekunowie, rehabilitanci, wcześniej też wolontariusze, dzisiaj wolontariusze tylko zdalnie. Więc jak taki jest podział? Kwalifikacje do opieki przeprowadza pracownik medyczny w każdym z hospicjów po to, żeby biorąc pod uwagę tak wiele czynników różnych, zarówno z sfery zdrowia, leczenia, socjalnych, rodzinnych względów, taką opiekę możliwie najlepiej dobrać i pacjentowi zrealizować. Ta opieka oczywiście dla pacjentów, którzy są ubezpieczeni, jest całkowicie nieodpłatna. W ramach tej usługi, oprócz wsparcia ekspertów z dziedziny medycyny, pacjenci również korzystają ze sprzętu pomocniczego, z balkoników, wózków, łóżek medycznych, wszelkich potrzebnych sprzętów, które stwarzają takie środowisko zbliżone do szpitalnego wtedy, kiedy taka jest potrzeba. No właśnie, bo Pani mówi o tym, że hospicjum jest właściwie dla tych osób, które no, nie mogą z różnych przyczyn zapewnić takiej troskliwej opieki w domu, ale to wydawało mi się, że to raczej chodzi właśnie o to, że nie wiem, może są takie środki przeciwbólowe, których nie można podać w domu, w takich dawkach, jakich nie można podać w domu, albo właśnie taki sprzęt, który ułatwia, nie wiem, chociażby oddychanie i właśnie dlatego trafia się do hospicjum. Znowu się odwołam do raportu i do takiego pytania, gdzie chcemy odchodzić i właściwie 62% odpowiedziało, że chciałoby odejść w domu. Co ciekawe, gdyby pytać opiekunów, to oni również dom wskazywali w połowie jako miejsce, w które było, czy byłoby najlepsze do tego, żeby to odejście nastąpiło. Dom jest takim bezpiecznym, dobrym miejscem, które znamy, natomiast właśnie z jakiegoś powodu rodzina czasem albo nie jest wydolna, nie ma takiej możliwości, nie wiem, mężem opiekuje się jego starsza żona i po prostu nie będzie miała takiej możliwości, żeby zająć się nim do końca tak, jak należy. Albo rzeczywiście czasem pojawiają się objawy, które przerastają możliwości w rodzinie. Bardzo często one przerastają takie psychologiczne też możliwości, czyli na przykład boję się, że sobie nie poradzę, boję się, że będzie tam duszność silna, gdzie z jednej strony podawane są leki, możemy wypożyczyć koncentrator, co zresztą robimy, który ułatwia oddychanie pacjentowi. I jeżeli rodzina jakby ze sobą współpracuje i daje sobie wzajemne wsparcie i korzysta ze wsparcia zespołu hospicjum domowego, lekarza, pielęgniarki, psychologa, do tego jest rehabilitant, dietetyk, jeśli jest potrzeba, to jest cała grupa osób, która naprawdę jest właściwie pod telefonem nieustająco i ta pielęgniarka jest właściwie, jeśli nie od razu, to choć telefonicznie udzieli informacji i wsparcia, a bardzo często po prostu przyjedzie. Jeżeli rodzina jakoś poczuje taką możliwość, że no dobra, mamy w sobie tą kompetencję, damy radę, poradzimy sobie, bardzo chcemy, szczególnie dzisiaj, kiedy ludzie sobie zdają sprawę, bo my o tym otwarcie mówimy, że jeżeli weźmiemy tatę do hospicjum stacjonarnego, wówczas tych odwiedzin nie będzie, takich odwiedzin, tego bycia codziennego, bo już nie mówimy o jakichś rzadkich odwiedzinach, ale tego towarzyszenia, to wówczas jest rzeczywiście tak, że jakby z tego dylematu wychodzi, dobrze, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tata był tutaj w domu jak najdłużej z nami, postaramy się. Natomiast też jakby jest taki moment, w którym rzeczywiście rodzina jest, nie wiem, też umęczona, zmęczona, osłabiona taką ciągłą aktywnością opiekuńczą i zwraca się o pomoc, o możliwość tego, żeby ten bliski był w oddziale. No po to jest to miejsce, po to zostało powołane i po to jakby się specjalizujemy w tym, żeby tą opiekę dawać jak najlepiej. Także trochę nam rzeczywiście ułatwia ta sytuacja, kiedy mamy pacjenta w hospicjum domowym, znamy się, ułatwia o tyle, że ten pacjent czuje się bezpieczny, czuje, że znam tam panią psycholog, znam pielęgniarkę, znam lekarza, to idę trochę tak jak do siebie. Bardzo nam zależy, żeby to nasze miejsce, jakim jest hospicjum, było takim domem. Niektórzy tak mówią o tym. Mam dwa domy, tu jeden i drugi hospicjum. Pacjenci, którzy wracają do nas kilkukrotnie w taki sposób o tym mówią, to takie piękne jest, że gdzieś znajdują właśnie takie bezpieczeństwo i spokój i wracają do nas jak do siebie. Właśnie co to znaczy, że pacjenci do Państwa wracają? To znaczy, że mogą przyjść na jakiś czas, a potem wrócić do siebie, do domu? Tak, często powtarzamy, że droga do hospicjum to droga dwukierunkowa. I nie bez powodu tak mówimy, bo bywają takie sytuacje, kiedy pacjenci korzystający z ambulatoryjnej opieki hospicyjnej, czyli w naszym wypadku poradni medycyny paliatywnej, doznają pewnego tąpnięcia w swoim zdrowiu. I żeby dać czas rodzinie do przygotowania się, bo dzisiaj mamy taką dużą trudność, ponieważ brakuje nam domów z rodzinami wielopokoleniowymi, które w jednym gospodarstwie jakby żyją na co dzień. Więc przygotowanie bliskich do zajmowania się chorym pacjentem, czasem potrzeba jakiegoś czasu uzbrojenia, pewną wiedzę, kompetencje, też jakby przygotowania na przykład mieszkania. I w takich sytuacjach pacjenci zarówno z opieki domowej, kiedy tej gotowości nie ma, albo już jest i trwa przez długi czas, a pojawiają się silne dolegliwości, których nie daje się uspokoić w domu, albo pojawiają się krwotoki, albo bezpośredni opiekun ma zaplanowaną operację, na którą czeka 2 lata, albo pojawia się jakaś sytuacja zdrowotna, to jest pacjent przesuwany z jednej formy opieki do drugiej, czyli z poradni, z hospicjum domowego na jakiś czas może przejść do hospicjum stacjonarnego, z hospicjum stacjonarnego do domowego może być przesunięty, kiedy dom jest gotowy, kiedy rodzina, uczestnicząc w procesie leczenia i opieki, nabywa pewnej wiedzy, doświadczenia i deklaruje nam, że jest gotowa zająć się pacjentem w domu. Bywają też takie sytuacje, że pacjenci dzięki takiej troskliwej, zaangażowanej opiece całego zespołu dochodzą do takiego poczucia szczęścia i zaopiekowania, że chcą wrócić do domu, bo wiedząc, jak zarządzić swoimi dolegliwościami, swoim życiem takim codziennym, któremu towarzyszą objawy choroby, są gotowi mierzyć się z tym w towarzystwie bliskich własnym domu. Więc bywają sytuacje, że pacjenci po wielu miesiącach ze łzą w oku opuszczają nasz dom po to, żeby do niego może kiedyś wrócić. Nigdy nie wiemy, czy ta droga będzie pierwsza, czy ostatnia, ale rzeczywiście nie zawsze pacjenci na zawsze trafiają do hospicjum stacjonarnego czy domowego. A proszę powiedzieć, jak poradzić sobie z taką presją społeczną, ocenianiem przez innych, które często pojawia się na hasło, że oddałem bliską osobę do hospicjum? To jest jeden z celów kampanii i takich naszych pragnień, żeby też edukować czy odbarczać właściwie od takiego właśnie przekonania, że oddaje się bliskiego. rozmawiając z rodziną, używam często takiego sformułowania, że oddaje się starą kapotę, a tak naprawdę pani wybiera najlepsze miejsce dla swojego taty czy mamy. Wybrał pan najlepsze miejsce pobytu. Co zrobić, żeby właśnie osoba, która decyduje się po bardzo jakimś trudnych, właśnie w trudnym czasie i opieki, ale też rozmyślania, to nigdy nie jest łatwa decyzja. To, że ktoś przychodzi ze swoim bliskim do hospicjum, to nie jest kwestia nawet dzisiejszego czasu, chociaż on jest szczególnie trudny, ale to zawsze jest bardzo trudna decyzja, zdecyduje się na to, żeby ten mój bliski rodzic, czy żona, czy mąż trafił do oddziału. I to zwykle jest opatrzone przykrymi uczuciami, a poczucie winy to jest jedno z takich dojmujących, szczególnie za tym pierwszym razem. Rozmawiamy o tym, odbarczamy. To jest też tak, że to wynika z jakichś przekonań, często takich właśnie rodzinnych, że jakaś ciocia, jakaś babcia, obawiam się, że powie, jak mogłeś, dlaczego to zrobiłeś, mama na to nie zasłużyła. To jest bardzo trudne. Właśnie ostatnio była też taka sytuacja, kiedy syn, rozmawiając ze mną przez telefon, syn naszej pacjentki, mówi, wie pani, co czuję się, jakbym zaniósł buty do szewca i ich nie odbieram. I to było bardzo przejmujące. I jakby rozmowa moja z tym panem, właśnie telefoniczna, dużo czasu poświęciliśmy temu, żeby on zobaczył, że tak naprawdę przez rok mamą się opiekował i wszystko, co mógł, dał tej mamie, a dzisiaj jest taki czas, że zdecydował się na tą opiekę stacjonarną, a my możemy tą opiekę jak najlepiej w jego imieniu wykonywać i dawać tej mamie wszystko, co jest możliwie najlepsze. To zawsze jest bardzo trudne, ale też praca na rzecz rodziny właśnie i rozmawianie też widzę, jakie przynosi efekty, że tak naprawdę jest trochę łatwiej. Jednym z celów kampanii Ostatnie Chwile Szczęścia jest taka szeroka edukacja na temat medycyny i opieki paliatywnej po to, żeby odczarować to miejsce, po to, żeby myśląc o hospicjum nikt nie widział czarnego, upadającego budynku, po to, żeby nikt nie myślał o cierpieniu, o stracie, o opuszczeniu, o samotności, po to to wszystko robimy właśnie wtedy, kiedy towarzyszy nam zdrowie i poczucie bezpieczeństwa, żebyśmy w sytuacji choroby, która tak jak dzisiaj w jednej chwili staje na naszej drodze, byli gotowi do tego, żeby zmierzyć się z tym tematem. Na co dzień, dopóki nie przymknęły się trochę drzwi naszego hospicjum, próbowaliśmy, mam nadzieję, że skutecznie, zdjąć ten ciężar z ramion bliskich, którzy decydowali się na skorzystanie z opieki hospicyjnej, zapraszając ich do opieki, zapraszając ich do współdzielenia opieki i towarzyszenia jakby na co dzień. Wiele czynności, które wykonywanych jest przez panie pielęgniarki czy opiekunki w towarzystwie żony czy córki, która na co dzień to robiła, która na co dzień towarzyszyła chorym na przykład przy toalecie, jest tym współdzieleniem tego obowiązku, tej odpowiedzialności, ale odpowiedzialności też za decyzję. I kiedy rodziny czują się zaproszone do tej relacji i uczestniczą z wizją, że radość pacjenta, która maluje się na twarzy wtedy, kiedy nie ma bólu, wtedy, kiedy duszność przemija, kiedy chory czuje się bezpieczny, jest tą najwyższą, najlepszą nagrodą w odpowiedzi na pytanie, czy decyzja była właściwa, że skorzystaliśmy z pomocy tych profesjonalistów. Bo proszę pamiętać, że zawsze możemy z miłości trzymać w domu po to, żeby sąsiedzi nie widzieli, że skorzystaliśmy z opieki hospicyjnej tego chorego w wielkim bólu. Tylko pytanie, czy chcemy zabezpieczyć się przed opinią sąsiadów z ulicy, czy chcemy dać miłości, poczucie bezpieczeństwa i brak bólu tym, którzy z nami mieszkają. To zawsze na tym etapie są pytania, które sobie zadajemy. Więc wybieramy opiekę, którą realizują eksperci, doświadczeni specjaliści z empatii po to, żeby nasz bliski był szczęśliwy i żebyśmy my też byli szczęśliwi i mieli takie absolutne przekonanie o tym, że zrobiliśmy wszystko, co było najlepsze, co było możliwe, co było dostępne, żeby nasz bliski nie cierpiał wtedy, kiedy choroba odbiera nam siły. Przypomnę Państwu, że rozmawiamy do godziny drugiej w ramach naszej audycji Nie do powiedzenia. Proszę zostać z nami. Słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Spójrzmy szerzej. Czy to nie jest tak, że w związku z tym, że te wszystkie szpitale, inne miejsca opieki są zamknięte właściwie, nie można do nich wejść osobom postronnym, to czy nie rodzi się gdzieś w nas taka obawa, że może dochodzić do różnych nadużyć, kiedy po prostu personel medyczny jest już wyczerpany. Nawet nie tyle może nadużyć, ile po prostu takiego braku takiego zaopiekowania się pacjentami, jakie byłoby potrzebne, bo wszyscy są już bardzo wyczerpani, szpitale przeciążone, może hospicja też. Jak wtedy sobie z taką sytuacją poradzić, kiedy właściwie nie ma wglądu w to, co się tam dzieje? Na pewno jest to trudne, bo właściwie opieramy się o nasze wyobrażenia. Na pewno jest tak, jak pani mówi, że ten personel jest zmęczony, jest frustrowany, jest właściwie przed nami też jest taka niepewność, nie wiadomo jak długo to potrwa, ile to potrwa. To nam sił nie przysparza. Wydaje się, że im więcej mimo wszystko spokoju i jakiejś takiej życzliwości wzajemnej, ale też do siebie, to jest dla nas na dzisiaj jedyny ratunek, bo rzeczywiście nie ma jakiejś złotej recepty, jakiejś magicznej różdżki, która odczaruje tą rzeczywistość, którą mamy i wydaje się, że po prostu musimy sięgać po takie najprostsze ludzkie historie, typu właśnie życzliwość dla innych lub siebie samego, jakąś troskę wzajemną i też takie rozumienie, że no właśnie nie jestem maszyną i że też mogę być słaba i że może być mi ciężko i trudno. Myślę o tych rodzinach, które są zaniepokojone, które są takie niepewne właśnie a propos tego, jak ten mój bliski jest tam zaopiekowany. To, co ja mogę, to jakby ze swojej perspektywy, żeby ta informacja poszła, tak, że pacjent spał, czy jadł, czy wstał, czy siedział, czy cokolwiek, a to bardzo uspokaja. Mogę za ten swój obszar wziąć odpowiedzialność i też staram się tą pracę, czy staramy się jako zespół tą pracę najlepiej wykonać tak naprawdę. Jestem przekonana, że w nikim nie ma zgody na niegodne zachowania. I czy one dotyczą tego szczególnego czasu związanego z epidemią, czy w zwykły dzień, kiedy nie ma wirusa. Wszystko zależy od człowieka. Wszystko zależy od tego, ile ma siły, z jaką serdecznością, życzliwością spotyka się na co dzień. Dzisiaj jest czas, kiedy wzajemnie mobilizujemy się do działania, kiedy jesteśmy wrażliwi na małe, niedobre rzeczy, ale nie pozwalajmy sobie jakby nawzajem. Obawiam się, że ta taka powszechna komunikacja, która skupiona jest na złych wiadomościach, ona dzisiaj zdominowała nasze życie. My każdego dnia jako pracownicy medyczni również dotykamy wielu relacji, też korzystamy z ochrony zdrowia i mamy dobre doświadczenia. Więc chciałabym, żebyśmy zapraszali siebie nawzajem do życzliwości i o nią wzajemnie zabiegali. I będziemy mieli dużo lepsze relacje i efekty wspólnego działania. Jestem absolutnie przekonana, że jest zdecydowanie większa część, grupa medyków, którzy są serdeczni, uważni i troskliwi i pojedyncze sytuacje, które wynikają się spod kontroli, ponieważ tak dużo jest osób chorujących w jednym czasie, tak mało mamy możliwości stworzenia nowych miejsc, w których oprócz infrastruktury byliby specjaliści, którzy zadbają o to bezpieczeństwo. Sprawiają, że emocje są bardzo podniesione, natomiast życzliwość, serdeczność, uważność i godne traktowanie wzajemne jest tym takim podstawowym elementarzem, który każdego dnia w każdej pracy, w każdym działaniu, nie tylko w hospicjum jest konieczne. Mm-hmm. A gdyby jednak, siebie nawzajem. Gdyby jednak nas, na przykład rodzinę, niepokoiła naprawdę sytuacja w szpitalu, czy w domu opieki społecznej, czy w hospicjum, to jakie możemy podjąć kroki? Możemy jakieś jako rodzina z zewnątrz? Zawsze możemy spróbować kontaktować się telefonicznie czy mailowo do osób, które kierują poszczególnymi działami. Na szczęście jako dyrektor nie otrzymuję takich wiadomości każdego dnia, dlatego że zespół o tą komunikację z bliskimi i z chorymi bardzo dba, więc mam nadzieję, że tutaj jest sukces, jakby tutaj to są autorzy sukcesu, którzy z dwóch stron działają i sprawiają, że wszyscy mają poczucie bezpieczeństwa mimo zbliżającej się śmierci i trudów choroby. Na pewno mamy taką możliwość, mamy przyzwolenie do tego, żeby kontaktować się we wszystkich możliwych formach, natomiast zachęcam do tego, żeby cała rodzina nie dzwoniła do oddziału, do szpitala, do hospicjum, żeby w każdej rodzinie wyznaczyć jednego koordynatora, który zbiera informacje, a potem prowadzi dystrybucję tych informacji w rodzinie, bo Jeżeli pielęgniarka ma wybrać między odebraniem piątego telefonu, a piątego dzwonka, który włączają pacjenci, to ona wybierze ten dzwonek pacjenta. Więc jakby spróbujmy wspólnie zadbać o tą organizację komunikacji. Zaprośmy osoby ze świata IT, które nam to umożliwią, usprawnią, żebyśmy my, medycy, nie musieli zajmować się technologicznymi rzeczami. To dzieje się w każdym z miejsc. W przychodni, w szpitalu, w domu opieki, w hospicjum, a też w naszych domach rodzinnych. Zaprośmy tych, którzy mają swoje talenty, żeby nam pomogli tą komunikację, która da poczucie bezpieczeństwa, stworzyć. Dziękuję Panią bardzo. To właściwie byłoby na tyle, jeśli chodzi o czas naszej audycji, ale myślę, że była to bardzo wiele dająca rozmowa naszym słuchaczom, ponieważ prędzej czy później każdy z nas z taką trudną sytuacją będzie się mierzył, a jeżeli już się zmierzył, to łatwiej może jakoś nam to sobie wszystko poukładać dzięki Paniom właśnie. Dziękuję właściwie, że mogłam się tutaj podzielić też tymi myślami i doświadczeniem. Też zależy mi na tym, żeby hospicjum było postrzegane jako dobre miejsce, dom dla tych, którzy tam trafiają, żeby było postrzegane jako bezpieczne miejsce, w którym można spokojnie odejść albo po prostu być i żyć do końca. To była pani Anna Saletra, pani dyrektor? Życzę nam wszystkim dużo dobrego zdrowia. Bądźmy dla siebie życzliwi, dbajmy o siebie nawzajem. A takie ośrodki jak hospicja to są gorące, tętniące życiem i profesjonalizmem miejsca, z których warto korzystać. Więc proszę o taką śmiałość i otwartość w komunikowaniu się z hospicjami w całym kraju. A osobiście mogę zaprosić wszystkich Państwa do Puckiego Hospicjum. Nawet jeśli nie będziemy mogli wprost pomóc w takiej opiece bezpośredniej nad chorym, to pewnie będziemy mieli garść informacji, które będą takim drogowskazem, gdzie tej opieki poszukiwać. Zapraszam Państwa. Bardzo Pani dziękuję. Anna Joachim-Labuda, dyrektor Puckiego Hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio, założonego zresztą przez księdza Jana Kaczkowskiego. Pani jest także pielęgniarką i specjalistką do spraw opieki paliatywnej. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Była z nami też pani Anna Saletra, która jest psychologiem i psychoonkologiem, także pracującym w Puckim Hospicjum. Pani także dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu także za uwagę. Bardzo dziękuję. Agnieszka Furtak-Bilnik była z Państwem przez ostatnie 2 godziny przed mikrofonem. Audycję zrealizowała Ewa Redel, a wydawcą audycji był Wojciech Dorosz. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego. Spokojnej nocy.